NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Een verpleegkundige van het Wilhelmina ziekenhuis Assen wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten. De 30-jarige man uit de gemeente Noordenveld werd maandag aangehouden, meldt RTV Drenthe. De patiënten overleden allemaal tijdens de coronapandemie en de verpleger werkte op dat moment in het ziekenhuis in Assen. De overheid zou scherpere keuzes moeten maken en moet niet alles tegelijk willen, zegt de Raad van State die de overheid adviseert. Volgens de Raad moet de regering niet meer beloven dan het kan waarmaken. Dat is niet goed voor het vertrouwen van burgers in de politiek. De Oekraïense fotograaf Evgeny Maloletka heeft de World Press foto gewonnen, de meest prestigieuze prijs in de fotografie. Maloletka won de prijs voor de foto van een zwangere gewonde vrouw die uit een ziekenhuis in Mariupol wordt gedragen. Het ziekenhuis was vlak daarvoor door Russische raketten geraakt. En in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul is de 25-jarige K-popzanger Moonbin overleden. Hij werd door zijn manager doodgevonden in zijn appartement. Moonbin kwam in 2016 bij de boyband Astro. In Zuid-Korea een van de bekendste boybands. ANWB Verkeersinformatie. Op de A58 Eindhoven richting Tilburg staat file tussen Best en Moergestel 7 kilometer met 20 minuten vertraging. Daar staat een kapotte touringcar stil die blokkeert de rechte rijstrook. De N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Bij Hillegom 2 kilometer met 10 minuten vertraging. Dat komt door bezoekers aan de Keukenhof. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. James Bond in het echt. Terwijl onze aandacht deze dagen uitgaat naar Russische spookschepen op zee die het hebben voorzien op onze infrastructuur. En blijkens het MIVD-rapport van gisteren een zo mogelijk nog grotere Chinese dreiging, zit in een gevangenis van de Russische geheime dienst in Moskou nog altijd een eenzame Amerikaan. Evan Gershkovich, correspondent van de Wall Street Journal, opgepakt op verdenking van spionage met 20 jaar cel boven zijn hoofd. En hij moet daar nog wel even blijven. Zo bleek eergisteren tijdens een eerste rechtszaak een poging om hem vrij te krijgen stranden. Hij blijft in elk geval vastzitten tot eind mei. Maar we zagen hem wel weer even in een letterlijk glazen kooi. Het is voor het eerst sinds de Koude Oorlog dat de Russen een Amerikaanse journalist hebben vastgezet en hem bestempelen als spion. En dus is hij leidend voorwerp geworden in een geopolitiek spel waar de Amerikaanse president zich hoogstpersoonlijk mee bezighoudt. Gershkovich is de beste vriend van Piotr Sauer. Hij nam de jonge Sauer 5 jaar geleden onder zijn vleugels toen hij zijn eerste schreden zette in de journalistiek. Sindsdien zijn ze vrienden voor het leven en Sauer doet er nu alles aan om hem in het brandpunt van de aandacht te houden. De beste levensverzekering in Rusland. Beide zijn ze hartstochtelijk fan van Arsenal, de Britse voetbalclub. En dus probeert Piotr morgen tijdens de eerste wedstrijd van die club sinds de arrestatie aandacht te vragen voor zijn vriend in gevangenschap. Piotr, goedemorgen. Goedemorgen. Wat probeer je daar morgen bij Arsenal voor elkaar te krijgen? Nou, samen met een paar collega's van Evan hebben we geregeld dat er banners naar het stadion komen. Met grote vlaggen van Free Evan. En we hebben al aan andere collega's van Sky News en een paar andere grote Britse kanalen het over verteld. Dus hopelijk komt dat ook in beeld. Dus dat is een beetje de plan om morgen in beeld te krijgen. Gaan de spelers nog iets doen? Daar zijn we nog in contact over met Arsenal. Arsenal wacht nog even op. Maar hopelijk gaat dat wel gebeuren op een gegeven moment. Juist, dus dan is er een soort van protest van de supporters en hopelijk ook van de spelers tegen de gevangenschap van Evan. Precies. Is dat nou iets wat ze in het Kremlin heel vervelend vinden? Nou, kijk, het Kremlin wil vooral dat iedereen doet alsof er niks aan de hand is. Dat de journalisten blijven reporteren voor Rusland, maar niet samen rond Evan komen. Dus zij vinden dit natuurlijk niet prettig. Elke vorm van aandacht is hen onwel gelegen. Precies. Juist. Wat hoop je te bereiken eigenlijk met die actie bij Arsenal morgen? Nou, dat is een beetje een van de vele acties die wij proberen te doen om zoveel mogelijk aandacht op Evan te houden. En vooral ook in Amerika te laten zien aan president Biden dat wij heel graag willen dat Evan vrijkomt. En zoveel mogelijk druk op Biden zetten. Ja. We hebben gezien dat het gewerkt heeft met Brittany Griner, de basketbalster. Ja. Die vorig jaar vrij werd verwisseld. Dus het werkt wel. Ja. We moeten praten, Piotr. Van harte welkom bij Sven op 1. Hoe heb je naar je vriend gekeken eigenlijk toen hij in beeld kwam afgelopen dinsdag in die glazen kooi? Ja, je weet dat het komt, maar het was toch nog steeds heel heftig. We hebben samen met Evan tientallen keren geschreven over deze glazen kooi, over andere politieke gevangenen zoals Alexei Navalny. Maar dan als je Evan in zo'n kooi ziet, ja, dat is gewoon verschrikkelijk. Je weet dat hij kan jou zien, maar hij mag niks zeggen. Hij zit daar gewoon. En ja, dat is onmogelijk om daarvoor voor te bereiden. Hij glimlachte even? Hij glimlachte even, ja. Wat zei jou dat? We weten dat hij mentaal niet gebroken is en fysiek ook niet. Hij heeft me ook een letter gestuurd. De eerste letters die wij aan hem hebben gestuurd zijn aangekomen. En de eerste letters die hij gestuurd heeft zijn aangekomen. En in die letter heeft hij mij verteld dat hij fysiek en mentaal nog sterk is. En dat hij klaar is voor een lang gevecht. Kan hij in die brieven zeggen wat hij echt vindt, wat hij voelt? Want die worden natuurlijk allemaal gescreend, neem ik aan. Ja, ze worden allemaal gecheckt. Dat is een goede vraag en dat weten we niet. Maar wat ik in die brief zag ik dat was mijn vriend Eben wat hij daar schreef. Dus dat werd niet gewisseld. Dus daar was ik wel blij over. Jij hebt daar geen censuur gemerkt? Je weet natuurlijk niet wat censuur is. Je weet niet wat ze eruit hebben gehaald. Maar zoals ik die brief las, zag ik niet dat er stukken werden eruit gehaald, nee. Wat is het voor een gevangenis? Le Fortuo, dat is een hele onprettige gevangenis uit de Sovjet-Unie-tijd. De goal is daar om je te isoleren. Je zit daar of alleen of met één andere gevangene. Je hebt daar geen contact met andere mensen, met andere gevangenen, behalve dan die ene persoon. Je mag één keer per dag mag je een uurtje lopen. Eén keer per week mag je douchen, op een donderdag. Dus misschien zit Eben nu in de douche, maar verder niet. Er is daar altijd licht. Ook 's nachts. Slapen is een probleem. We hebben ook een maskertje voor hem gekocht. Maar het is echt vooral mentaal een hele moeilijke gevangenis. Omdat je zit daar gewoon de hele dag alleen. Ik begrijp dat hij de grote Russische schrijvers aan het lezen is. Ja, hij heeft eerst Vasily Grossman gelezen. Het levert lot. Dat is een verschrikkelijk mooi roman over de Tweede Wereldoorlog en over het totalitaire systeem van de Sovjet-Unie. Nu leest hij War and Peace van Tolstoj. Ja. We sturen hem zoveel mogelijk boeken, en dat mag wel in Russisch. Dan komt hij uit gevangenis in ieder geval met een hele grote lijst van boeken die hij gelezen heeft. Jij zegt op basis van de brieven die je van hem ontvangt, hij maakt de indruk ongebroken te zijn. Weet je echt hoe het met hem gaat? Ja, dat is heel moeilijk om te zien. Maar ik weet, Evan als persoon is gewoon een verschrikkelijk sterk persoon. Hij maakt zich vooral druk over hoe het met zijn ouders gaat. Dat zijn wat oudere mensen die zelf uit de Sovjet-Unie zijn gevlogen. Ja, Russische Joden, die zijn gevlucht uit Rusland naar Amerika gegaan. Zijn daar niet schat helemaal rijk. Hè? Werken nee. daar, geloof ik, in een... In een centrum van een postorderbedrijf, om het maar even zo te precies. zeggen. Ja, precies. Ja, ze waren hele bescheiden mensen. Ze werkten nog de nacht dat ze hoorden dat Evan in de gevangenis terechtkwam, moesten ze nog doorwerken, omdat het een verschrikkelijk Amerikaanse kapitalistische systeem waar je niet zomaar vrij kan krijgen. Hij is vooral bezorgd over hun. En hij zegt ons vooral van jullie moeten hun helpen zoveel mogelijk. En dat doen we nu. Ik heb dagelijks contact met de zus en met de vader. Maar het is heel moeilijk voor die mensen natuurlijk. Ik weet niet of zij zijn van plan om misschien naar Rusland te gaan, om hem dan ook in persoon in een van die kort sessies te zien. Dat gaat misschien helpen, maar het is een nachtmerrie voor elke ouder. Ja, is het veilig voor ze eigenlijk om terug te gaan naar Rusland als je dat land eenmaal hebt ontvlucht of bent ontvlucht? Ja, ze zouden dan gaan als Amerikanen. Ze hebben hun Russische Sovjet-paspoort moeten afstaan toen ze zijn gevlucht. Onder dat programma toen. Ik denk als zij komen is het voor hun wel veilig. Omdat het zou toch nog te bizar zijn als ze dan ook de ouders arresteren. Maar ja, in dit Rusland weet je eigenlijk niks meer. Nee. Uiteraard is het buitengewoon zwaar voor die ouders. En voor Evan in het bijzonder natuurlijk al helemaal. Die ouders zijn ook gebeld door de Amerikaanse president, las ik. Ja, dat is grappig. De eerste dag toen hij hun belde, namen ze niet op. Ze wisten niet precies wie het was. Dus ze dachten van, ja, wie is deze? Onherkenbaar nummer. Neem me niet op. Ze kregen wel heel veel. Ze worden een beetje geplaagd door de media. Ze moesten op een gegeven moment ook verhuizen. Dus ze dachten van, ja, nog een interview, die gaan we niet opnemen. Toen zei Biden ook van, ja, we hebben geprobeerd te bellen, maar ze namen niet op. De volgende dag belde hij weer. Toen namen ze wel op. En dat was wel een goed gesprek. Biden zei dat hij alles gaat doen om hem te helpen. Maar kijk, zij weten ook dat dit nog maanden gaat duren. Dus zoals die moeder zei, I'm not stupid. Omdat zij weten het Sovjet- en het Russisch systeem beter dan wie dan ook. Ja. Belde Biden meteen naar de arrestatie eigenlijk? Was dat die eerste poging of was dat later in het traject? Dat was de dag voordat hij hun bereikte. Dus dat was ietsjes later. Ja. Maar toch, we zien wel dat Amerika snelle stappen neemt. Ze hebben hem heel snel een wrongfully detained persoon genoemd. Ja. Ten onrechte vastgezet? Precies. En daarmee open je eigenlijk de pad om de onderhandelingen met Rusland te beginnen. Ja. Dus dat is wel positief. Maar in principe moet hij eerst berecht worden door Rusland. En dat kan nog maanden duren. Ja. Hij blijft in elk geval tot eind mei vastzitten. Ze hebben dus van de week geprobeerd om hem vervroegd vrij te krijgen. Ja. Desnoods onder huisarrest op borgtocht. Alles wat je daarbij kan bedenken. Allemaal afgewezen door de rechter. Ja, daar was ook de Amerikaanse ambassadeur bij en zijn advocaat. Jij hebt contact ook met die advocaat, toch? Ja, daar kan ik niet te veel over kwijt. Hij heeft twee vrouwen advocaten. Die zijn echt heel sterk en hele goede advocaten. Ja. Heb je ook contact met de Amerikaanse ambassadeur? Niet direct, nee. Nee. Maar wel via natuurlijk. We zijn allemaal journalisten, dus iedereen heeft wel een soort van toegang. Maar de ambassadeur heeft hem persoonlijk bezoekt. Zij is nieuw. Zij is pas net in Rusland gekomen. Ja. Ze schijnt een heel gedreven persoon te zijn. Dus dat is positief. Ja. Heeft Biden eigenlijk nog vaker gebeld naar die ouders dan de twee keer? Eén keer dus dat ze niet opnamen en de tweede keer hebben ze contact gekregen. Ook nu na afgelopen dinsdag bijvoorbeeld nog? Nee, nog niet. We hopen wel dat op een gegeven moment hij zich ook persoonlijk hun ontmoet. Hij was natuurlijk in Ierland reizen. Maar het is wel heel belangrijk om ook voor de Amerikaanse pers om een foto te krijgen met Biden en de ouders. Dus dat hopelijk wordt de volgende stap. Ja, ik zei in de inleiding al, bij mijn weten is het de eerste keer sinds de Koude Oorlog dat de Russen een Amerikaans journalist vastzetten op verdenking van spionage. Klopt dat eigenlijk? Klopt. De vorige keer was 1986. Danilov heette die journalist. Ja. En die was toen pas maar 3 weken of zo in de gevangenis tot hij verwisseld werd. Het was toch wel een hele andere tijd. Einde van de Sovjet-Unie. Iedereen wist hoe je elkaar kon bereiken, het Westen en de Sovjet-Unie. Dus toen ging het eigenlijk allemaal heel snel. En toen later had die Davidov nog een dinertje waar Gorbachev erbij was. Yeah. En toen zei Gorbachev van ja, we deden dat om jou te wisselen, maar sorry, no hard feelings. Dat was eigenlijk een veel vriendelijker tijd tussen die twee landen. Maar wat er nu gebeurt, dat is een hele andere situatie natuurlijk. Ja. En toen was het in 3 weken verlost. Nu gaat het langer duren. En daarmee is hij natuurlijk een pion geworden, ook in een geopolitiek spel. En een geopolitiek krachtenveld. Denk je dat de Amerikanen alles op alles zullen zetten om hem vrij te krijgen? Nou, ik denk wel dat ze veel gaan doen. Kijk, het is voor Biden helpt het ook wel dat Evan werkt voor de Wall Street Journal. Hè. Dat is een centrische krant. Dus ik denk dat beide de Republikeinen en de Democraten graag willen dat hij vrijkomt. En dan zien we al hoe politici eruit spreken. Dus het wordt niet een politicized issue, zoals we dat in Amerika noemen. Mm. Dus dat gaat hem helpen, denk ik, ook met de verkiezingen om dit te bereiken. Hopelijk wil hij dit regelen nog voor de verkiezingen. Mm. Maar de grote vraag is, wie wil Rusland terug? Welke Russische spion of FSB-agent wil Rusland terug en wie is Amerika bereikt om te geven? Ja, er wordt gesproken van iemand die in Berlijn vastzit. Ja. En daar is veroordeeld voor het liquideren van een Tsjetsjeen. Ja, dat is Krasikov heette die, een FSB-agent. Dat maakt alles nog moeilijker, omdat dan moet Duitsland mee willen werken. En vorige keer wou Rusland Krasikov ook tijdens de Brittany Griner-wissel. Toen wou Duitsland niet meewerken. En die Krasikov zitten wel in gevangenis voor levenslang. Hè? Dus het is wel een hele grote target voor Rusland. En de grote vraag is waarom zou Duitsland mee willen helpen. Maar hopelijk willen ze dat wel doen natuurlijk. Ja. Om te zien dat Evan ook gewoon een journalist is die ook voor Duitse lezers heel veel duiding heeft gegeven over Rusland. Nou beschreef je net die gevangenis. Ja. En als de advocaten of de ambassadeur daar op bezoek gaan, en die zijn op bezoek geweest eerder deze week, kunnen ze dan over dit soort dingen met hem praten? Of gaat dit allemaal over zijn eigen hoofd heen? Heeft hij er eigenlijk ook helemaal niks over te zeggen misschien? Jawel, ja, het is een raar systeem waar ook de stukken die wij aan hem sturen over artikelen, over wat er over hem geschreven wordt, dat krijgt hij allemaal wel. Dus ik heb in The Guardian ook een stuk over hem geschreven, maar ook eigenlijk alle collega's bij de New York Times, Washington Post, Wall Street Journal hebben allemaal stuk over Evan geschreven en over wat er gebeurt en et cetera. En die krijgt hij wel, dus hij snapt wel wat er gebeurt. En hij weet wel precies wat in de wereld gebeurt. Hij krijgt dan ook een heel ander beeld, want hij heeft wel een klein tv'tje in zijn kamer. En daar krijgt hij alleen staatspropaganda te zien. Dus vertelde hij dat hij hele bizarre reportage zag over hemzelf als spion van de CIA. Daar moest hij wel aan lachen. Ze noemden hem de Wolf of Wall Street, omdat hij voor de Wall Street Journal werkte. Maar om je vraag te antwoorden, ja, hij krijgt wel informatie wat er gebeurt in de wereld. Maar wil hij dan ook uitgeleverd worden? Heeft hij daar een standpunt over ingenomen? Nou, hij wil natuurlijk vrij. Hij gaat zijn schuld niet toekennen. Hij heeft al gezegd dat hij wil vechten voor zijn naam. En dat hij niks te bekennen heeft, omdat hij gewoon een journalist is. Dus dat vindt hij wel belangrijk om te zeggen. Is deze kwestie nou in het huidige Rusland, waar het natuurlijk voortdurend gaat ook over een machtsstrijd binnen de top van het Kremlin, binnen de top van het leger, is dit nou nog steeds een groot verhaal of is het daar weggezakt inmiddels? Evan, ja. Ja, ik denk dat het wel, wat we horen, heeft het vooral de zeg maar, liberale elite heeft het natuurlijk wel, is nog een shock. En heeft laten zien dat Rusland verder wil escaleren. Maar op dit moment hebben de zeg maar, liberale fracties van de Kremlin niks meer te zeggen. En hebben al de hardliners hebben alle macht en die vinden dit prima, die hebben dit zelf georganiseerd natuurlijk, hè, met Poetins toestemming. Nou, ik heb begrepen, was hij bezig met een verhaal over de Wagnergroep? Ja. Ja, maar kijk, ik vind het belangrijk om te zeggen dat het verder niks met wat hij op dat moment schreef. Zijn arrestatie heeft daar niks mee te maken. Om zoiets zo'n arrestatie te plannen, dat duurt weken. Dus ik denk dat hij weken of wel maanden werd gevolgd. Dat er een lijstje was van Amerikaanse journalisten en hij uiteindelijk nummer 1 was en ze hebben beslist om hem aan te pakken. Dus heeft het niks eigenlijk te maken met wat hij op dat moment schreef? Nee. Nee, daar geloof ik niet in. Hij was sowieso een target. Ja, kijk, er waren maar 5 of 6 Amerikaanse journalisten in Rusland op dat moment. Onder andere ook mijn collega bij The Guardian. En ik denk dat ze uiteindelijk voor hem hebben gekozen. Ik bedoel, dit is speculeren, we weten niet zeker. Maar ze hadden gewoon een lijstje gemaakt en hij werkte bij een grote Amerikaanse krant. Jonge Amerikaanse jongen, reist veel. Dus ja, laten we hem gewoon pakken, omdat daar kunnen we een dossier op maken. Het zou ook nog hebben meegespeeld dat zijn ouders het land hebben ontvlucht. Ja, goede vraag, die krijg ik wel vaker. Maar daar zie ik niet een directe reden voor, nee. Nee, zo denken de Russen niet. Nee, dat maakt niet heel veel uit voor hun. Ik denk dat ze gewoon een dossier hebben gemaakt, het aan Poetin hebben laten zien. Hij zei, prima, let's do it. En toen hebben ze Evan gekozen, omdat hij op dat moment ergens aan het reizen was. En, ja. en daarvoor ook veel reisde. Nou had je het net over een lijstje van 6, ja, van wie hij er dan 1 was. Hoe is het eigenlijk met die andere 5? Zijn die het land inmiddels ontvlucht of zitten ze daar nog? Zoals ik nu weet, zijn alle Amerikanen journalisten weg. Maar er zijn nog wel een paar Britten en ook Nederlanders en Duitsers en Fransen. Maar eigenlijk de New York Times, Wall Street Journal, Washington Post hebben wel al een journalist, Amerikaanse journalisten weggehaald. En ook mijn collega Andrew is er niet meer. Nee. Jij had ook plan om die kant op te gaan. Maar sinds die arrestatie heb je er ook vanaf gezien. Ja, ik zou in mei gaan. Dat was het plan. Maar op dit moment is dat niet verstandig. Kijk, zij weten natuurlijk ook, de FSB, hoe close ik met Evan was. Dus ja, het is op dit moment gewoon te gevaarlijk voor mij persoonlijk om terug te gaan. Ja. Dat brengt ons bij de huidige stand daar. Want wij lezen natuurlijk voortdurend over, ik zei het al, die machtsstrijd in het Kremlin. Poetin die al dan niet in de bezette gebieden in Oekraïne zou zijn opgedoken deze week. Ja. Of dat nou echte filmpjes waren of gemanipuleerde filmpjes. Wat weet jij daarvan? Nou, het lijken wel echte filmpjes te zijn, maar alleen de datum klopt niet. Hè? Om te zeggen dat hij na Paas heeft gedaan, die trip. Maar in een van die clips komt hij aan. En die zegt hij tegen de Russische soldaten van de Pasen komt eraan. Ja, dus, dat hebben ze er vervolgens ook weer uitgeknipt. Dat hebben ze heel snel eruit geknipt. Dat klinkt voor ons hier nogal knullig. Ja, maar ze zijn ook knullig. Het is ook niet de eerste keer. Ik bedoel, eerder kwam hij in Mariupol aan, een paar weken geleden. En toen zei iemand op de achtergrond dat alles vernietigd is. Ja. En toen hebben ze dat ook heel snel uitgeknipt. Ik bedoel, dat is niet de eerste keer dat ze zo'n fout hebben gemaakt. Nee. Hoe verklaar je die knulligheid eigenlijk dan? Ik denk dat heel veel mensen die hier echt heel goed in zijn, niet meer in Rusland zitten. Dat is een van de verschillen. Ik bedoel, heel veel professionals die echt heel goed met media kunnen werken, die zitten niet meer in het Kremlin. Nee. Jij bent nu in Nederland. Hè? Jij werkt in Londen voor The Guardian. Dat zei je net zelf ook al. Je reist ook nog veel door Europa heen voor die krant. Ja. Hoe heb jij eigenlijk gekeken naar dat nieuws van die spookschepen en die documentaire van die Scandinavische publieke omroepen? Ja, fascinerend. Een heel interessant stuk. Ik denk, dit valt een beetje in het lijn dat Rusland klaar is om verder te escaleren. En daar zit ook Evan ook in diezelfde lijn. Ze zijn klaar voor de volgende stap, als dat moet. Wat is die volgende stap dan? Nou, de aanvallen van de gaslijnen en van de internetlijnen, van de kabels, et cetera. Zoals ik hoor, ook van mijn bronnen in het Kremlin, willen ze deze oorlog niet stoppen. Ze willen gewoon doorgaan. Ze leven nu in een permanente oorlog, zeg maar. Dat is de filosofie van Rusland. Dus daarom zijn al die gesprekken over hoe kunnen we deze oorlog stoppen ook moeilijk te zien hoe ze echt gaan werken als Rusland daar niet echt wil mee aan werken. Ik bedoel, Oekraïne zegt als er nu een stop in de oorlog komt, gaat Rusland zich gewoon herpakken en dan beginnen ze weer. En dat is wel een beetje de filosofie van het Kremlin op dit moment. Maar jij hoort dus op basis van jouw bronnen ook in het Kremlin dat de Russen uit zijn op verdere escalatie, ook richting het Westen. Nou, verdere escalatie, dat is natuurlijk moeilijk om te zeggen, maar wel dat ze dit verwachten dat het nog heel lang duurt. Ik schreef laatst een stuk over een gesprek dat werd gehouden in december van vorig jaar, waar Peskov, Poetins vertrouwde persoon, en Als familie Sauer ook nog goed kennen uit het verleden? Ja, precies. Ja. Ik persoonlijk niet, maar Dirk had hem een paar keer ontmoet. Ja, jouw vader wel. Ja. Ja, en Peskov gaf een speech waarin zei dat daar zat een beetje de politieke en culturele elite, zeg maar, van Rusland. En toen zei hij: jongens, dit gaat nog heel lang duren. Jullie moeten niet verwachten dat het beter wordt. En toen zei iemand van: waarom stop je dit niet? En zegt Peskov: ik kan er verder niks aan doen. Ik vind het ook niet leuk, maar dit gaat nog heel lang duren. Dus dat laat een beetje zien hoe de atmosfeer en de mood is onder mensen die dichtbij bij Poetin zitten. Ja, voor zover ze nog in de buurt van Poetin komen. Ja, precies. Dat is ook een probleem voor hen natuurlijk. Ja. Ja. Weet je nog wat het laatste contact was met Evan? Ja, ik... Voordat hij werd opgepakt, dan ja, bedoel ik. Ja, natuurlijk. Ik kan dat nog heel goed herinneren. Ik heb die woensdagochtend nog een berichtje aan hem gestuurd. We stuurden eigenlijk elke dag elkaar berichtjes. We zaten een beetje grapjes te maken over Arsenal. Arsenal zou dat weekend spelen. En toen zei hij dat hij een leuke dag van reportages gaat maken. En dat hij allemaal ontmoetingen heeft. En toen zei ik: succes. En dan diezelfde avond was hij niet meer online. En kreeg ik een berichtje van zijn vader. Van: weet je waar Evan zit? En toen wist ik dat het foute boel was. Nog voordat hij officieel gearresteerd werd. Dus ik kijk nog soms terug naar mijn laatste bericht van: hey, ben je hier? En daar staat hij gewoon offline. Dus, maar hopelijk zie ik hem gauw weer natuurlijk. Ja, nou, dat hopen we allemaal. Ja, dan zal er sprake moeten zijn van een gevangenenruil, vermoedelijk. Ja, ja. Ja. Ja, nee, zeker. Dat, op dit moment zie ik dat als de enige optie. Wat ging er eigenlijk, wat spookte er door je hoofd toen je de officiële mededeling zag dat hij was opgepakt? Nou, je hoopt natuurlijk dat het toch anders kan, weet je wel. Op die woensdagavond wist ik dat hij opgepakt werd. Maar dan hoop je dat hij gewoon uit het land wordt gegooid. Maar het moment dat je ziet dat de FSB hem met spionage aangeklaagd heeft, dan weet je dan zinkt je hart gewoon. Dan weet je dat het einde verhaal is voor hem de komende tijd. Dus dat was heel moeilijk. En dat is een bericht die je nooit zou zien. Nou, zei je net eerder in dit gesprek dat jullie er alles aan doen, ook om de druk op de Amerikaanse president zo hoog mogelijk te houden. Ja. Zit er een ontmoeting tussen zijn ouders van Evan dus, de Amerikaanse president, in het verschiet? Ligt dat in het verschiet? Ja, dat hopen we wel. Dat is wel een van de plannen die we maken. Waar de Wall Street Journal, die ook echt heel, heel hard meewerkt, die zet daar mee te werken, ja. En is het dan ook de bedoeling dat jij met een soort collectief van vrienden en journalisten, laten we zeggen, als een soort comité daar aanschuift?